ezen a képen a Lego ember morzsolja azt a fűszert, nem tudom milyen fűszer, már nem emlékszem. Ilyet nagyon könnyű csinálni, kellenek hozzá fűszerrel rakják, és egy Lego ember, és belerakjuk a kezébe.